بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg begynder i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter at befale til ret og forbyde uret. Det er pålagt enhver ansvarlig at udføre alt, hvad Allah har forpligtet ham med. Endvidere påhviler det ham at udføre det i overensstemmelse med, hvad Allah beordrede ham til, ved at overholde tilhørende søjler arkan og betingelser shurut, samt afstå fra tilhørende afbrydelser. Hvis man ser en udlade nogle af disse forpligtelser, eller udføre dem forkert, skal man beordre ham til at udføre dem på rette vis, og endda tvinge ham til det, om man magter det. Ellers skal man benægte det i sit hjerte, i tilfælde af, at man hverken kan påtvinge eller beordre ham. Dette er det mindste, der er påkrævet for at gøre sig fri for synden ved magtesløsheden. Det er forpligtet at afstå fra samtlige forbud og forbyde enhver, der begår dem, samt endda forhindre ham i det med magt, om man kan, eller skal man benægte det i sit hjerte. Det forbudte haram er det, man bliver straffet af Allah for at udføre, og det man bliver belønnet af Allah for at undlade, og det forpligtede wajib er dets modsætning. Og Allah ved bedst.